program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, jest 23. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. Konwencją Stalowej Woli Prawo i Sprawiedliwość zakończyło kampanię wyborczą. Niedzielne głosowanie to 9. wybory do parlamentu w III Rzeczpospolitej. NATO wzywa Turcję do powściągliwości w Syrii. Konwencją Stalowej Woli PiS kończy kampanię wyborczą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego ugrupowanie, jeżeli wygra wybory, będzie prowadziło politykę nastawioną na podwyższenie płac. Prezes PiS mówił o tym podczas konwencji w Stalowej Woli, która została zorganizowana tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Jarosław Kaczyński zapowiadał m.in. podniesienie płacy minimalnej. To są też takie sprawy jak podniesienie do 2600 za niespełna 3 miesiące, za kilkanaście miesięcy do 3000, a po kolejnych 3 latach do 4000 pensji minimalnej, a co za tym idzie, inne pensje będą szły do góry. Czyli krótko mówiąc, polityka nastawiona na podwyższanie płac to wielkie inwestycje, to wsparcie dla przedsiębiorców, to prawdziwa dbałość o nasze bezpieczeństwo. Wygramy te wybory. Polacy chcą mieć przekonanie, że świat jest normalny, przewidywalny, a ludzie życzliwi. Tak mówiła kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska na spotkaniu z mieszkańcami Legionowa. Kidawa-Błońska podsumowała też kampanię wyborczą koalicji, oceniając, że była ona wspaniała. Niedziela i poniedziałek będą jeszcze wspanialsze, zapewniła. Niedzielne głosowanie to 9. wybory do Sejmu i Senatu w III Rzeczpospolitej. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 milionów osób. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do spisu wyborców dopisało się prawie ćwierć miliona osób. Szef PKW Wiesław Kozielewicz mówi, że utworzono prawie 27,5 tysiąca obwodów do głosowania, z czego niecałe 14,5 dostosowanych jest dla osób z niepełnosprawnościami. Za granicą mamy 320 obwodów. 5 obwodów na polskich statkach. Obwodów w kraju mamy 27 090. Mamy 846 obwodów w szpitalach. Są oczywiście obwody w zakładach karnych, 641 obwodów w domach pomocy społecznej, ale tylko 10, takie było zainteresowanie, w domach studenckich. Wyborcy w niedzielę otrzymają dwie karty do głosowania, jedną z kandydatami do Sejmu, a drugą do Senatu. NATO wzywa Turcję do powściągliwości w Syrii. Apel padł w czasie spotkania sekretarza generalnego sojuszu z tureckim ministrem spraw zagranicznych. Jens Stoltenberg przyleciał na rozmowę do Turcji w czasie, gdy tamtejsze wojsko od kilkudziesięciu godzin prowadzi ofensywę lądową w sąsiedniej Syrii. Bombardowane są cele związane z kurdyjskimi bojownikami, a z objętych walkami terenów uciekają dziesiątki tysięcy osób. Świat apeluje o powstrzymanie walk. Tureckie władze twierdzą, że od początku operacji w północnej Syrii zginęło 342 bojowników. Kurdowie oraz międzynarodowe organizacje mówią, że ofiar jest ponad 30, z czego połowa to cywile. Do sąsiedniego irackiego Kurdystanu miało uciec 60 tysięcy osób. Oczekuje się, że eksodus w najbliższych godzinach będzie jeszcze większy. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który spotkał się w Ankarze z tureckim prezydentem i ministrem spraw zagranicznych, apelował o powściągliwość w działaniach. Podzieliłem się moimi poważnymi obawami związanymi z operacją wojskową. Grozi ona dalszą destabilizacją regionu i wzrostem ludzkiego cierpienia. Rozumiem, że Turcja ma swoje racje, ale oczekuje powściągliwości. Strona turecka mówiła z kolei, że oczekuje od krajów NATO zrozumienia. Ankara poinformowała też, że na terenach, gdzie toczą się walki, jest ponad 1000 byłych bojowników ISIS więzionych dotychczas przez Kurdów. Większość z nich ma pochodzić z Europy i Stanów Zjednoczonych. Kurdowie mówią o 12 tysiącach więźniów. Choć Turcja twierdzi, że przejmie kontrolę nad dżihadystami, to zarówno Kurdowie, a dzisiaj także rosyjski prezydent Władimir Putin obawiają się ucieczki fanatyków na wolność. 5 z nich miało już według Kurdów zbiec z więzienia w Kamiszli. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Takie eliminacje lubimy. Anglicy mogli praktycznie zapewnić sobie awans na Euro 2020. Mogli, ale musieli pokonać Czechów, a ci ani myśleli pozwolić swoim rywalom świętować w Pradze. Stolica cieszy się dziś ze zwycięstwa swoich. Czechy-Anglia 2-1, a decydującą bramkę zdobył znany z naszych boisk Zdenek Ondraszek w 85. minucie. Anglicy nie przegrali meczu kwalifikacyjnego od 10 lat i jednego dnia, 11 października, zatem zerujemy zegary. W innych ciekawszych spotkaniach Islandia 0-1 przegrała z Francją, a Portugalia Australia 3-0 ograła Luksemburg. Polska dzisiaj tylko trenowała, ta dorosła Polska, bo kadry młodzieżowe swoje musiały wybiegać. Niestety żadna nie poszła w ślady ekipy Brzęczka, czy chociaż reprezentacji U20, która wczoraj 4-3 ograła Niemców. Walczący euro do lat 21 piłkarze Czesława Michniewicza zremisowali 2-2 z Rosją, a kadra U19 w towarzyskim meczu z Anglią dostała 2-5. Dziś rozegrano żużlowe zawody o 59 złoty kask. Wygrał Krzysztof Kasprzak ze Stali Gorzów Wielkopolski, uwaga, z kompletem punktów. Co także istotne, zapewnił sobie prawo jazdy w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w 2021 roku. Cieszę się bardzo ze zwycięstwa, pracowałem na to ostatni czas bardzo dużo. Też pod kątem baraży i złotego kasku, wiedziałem, że to dla mnie bardzo ważna impreza. Lata lecą, a muszę wrócić do Grand Prix jak najprędzej, więc cieszę się bardzo, że nic nie zawiodło. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj pomogli mi w końcu wygrać złoty kask. W siatkówce poranek upłynął nam z męską kadrą. Polacy wygrali w Pucharze Świata 3-0 z Australią i teraz czeka ich mecz, właściwie o tytuł, z Brazylią w niedzielę. Były trener Ireneusz Mazur. Jakbyśmy dokonali takich hipotetycznych wyników, które mogą być udziałem naszej reprezentacji, no to medal mamy już pewny. Natomiast no oczywiście trzeba rozegrać jeszcze te 3 mecze z Brazylią, z Kanadą oraz z Iranem. Każdy z tych meczów będzie miał swoją historię. Przede wszystkim czekamy na to, co jest najbliższe. Po sobotniej przerwie będzie mecz w niedzielę z Brazylią. Mecz, który ma swoją historię, bo ostatnimi czasy z Brazylią wygrywaliśmy w takich meczach o stawkę. To wywołuje u przeciwnika potrzebę rewanżu. Poranek, jak wspomniałem, z siatkarzami, wieczór za to spędziliśmy w towarzystwie siatkarek. Wieczór ligowy. Na inaugurację deweloper Skyres Rzeszów pokonał DPD Legionowi Legionowo 3-1. Rozgrywająca Anna Kaczmar cieszy się i ze zwycięstwa, i z frekwencji. Kibice dopisali, była naprawdę super atmosfera, grało się bardzo fajnie w rytm ich oklasków, także naprawdę super. Były przestoje, dziewczyny z Legionowa miały dobrą zagrywkę, pierwsze piłki, a później już miałyśmy większą pewność siebie. A skoro już zajęliśmy się ligami, to tak. Trzecią kolejkę od zwycięstwa rozpoczęli koszykarze polskiego Cukru Toruń. Wicemistrzowie Polski 92-82 pokonali Stelmet Zielona Góra. Z kolei w polskiej lidze hokeja trwa czarna seria Komarch Krakowi. Miało być przełamanie po 5 przegranych meczach, a jednak w starciu z Zagłębiem przytrafiła się 6. porażka z rzędu. Wicemistrzowie Polski przegrali z ekipą z Sosnowca 0-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra od rana na północnym Pomorza i północnym zachodzie zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alerty wydano również dla południa Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Jutro cieplej niż dziś, do 22 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na północy małopolskim. Deszcz prognozowany jedynie na północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19:00. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album zespołu Hash Cookie – Dom. Zwycięzcy trójkowego konkursu Start na granie. Ciepłe barwy, naturalne brzmienia i żywe emocje. Hash Cookie. Polecamy i zapraszamy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Marcin Kedryński przedstawia kolejną, 15. część bestsellerowej kompilacji Siesta. Już w sprzedaży. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Tę piosenkę Burn This Song. No, czy to będzie jedna z głównych rock'n'rollowych rodzimych sił muzycznych? No, to zobaczymy. Bardzo chciałbym. Burn This Song, czyli zespół, i Burn This Song, czyli tytuł utworu, to dzisiaj na początek w ofensywie. Zapraszamy do północy. mnóstwo tajemnicy jest w tej muzyce i w tych tytułach. 8-bit life, 8-bitowe życie. Ciekawe jakie to jest i parę idolia. Bad Light District, Lucky Blood Moon, Michał Smolicki. Myślę, że znalazł świetny pomysł na pomost między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz. Między trochę starszym, a nowym, nowoczesnym. Taka właśnie jest ta płyta, Lucky Blood Moon. Polecam bardzo gorąco. Polecam Państwu również epkę projektu, który się nazywa Kontaur.

klasyka. Oj tak, dobrze było do tego powrócić i obiecuję ten sygnał w kolejnych miesiącach w ofensywie. Żeby to jakoś tak było ładnie wprowadzane, te utwory, które są nie tylko klasyką tej audycji, ale również i klasyką Trójki. Dziś Tilt. nas nie zbawi. Musimy zmienić się sami. Naprawdę zasłużyli na porządne wznowienia po latach swoich płyt, swojej muzyki. Tomasz Lipiński, Tomek Lipiński, bo tak zazwyczaj o nim mówimy, i zespół Tilt. Jeżeli myślisz, że jestem twoim wrogiem i zawsze, wszędzie, teraz, w off klasyce. No i klasyka, ale tym razem już ofensywy, obsesji właściwie, ależ to były piękne czasy, kiedy przyjechał tu do nas, rozłożył swoje instrumenty i zagrał zespół Hatifnac. Michał Pydo, Adam Jedynak i Mariusz Leśniewski. Soil, czyli gleba. To było 7 września 2007 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piękne, ofensywne czasy. No to teraz idziemy, maszerujemy, lecimy do współczesności. Nowe, nowe, nowe. Jan Serce. Chcę Chciałbym mieć tylko pewność, że cię znów spotkam przez to. Twoja nieznośna lekkość robi mi bałagan, wiesz co? Myślę o tobie i nie śpię, myślę o tobie i nie chcę się jeszcze rozstawać, więc jeszcze rób mi bałagany dręcznie. No dziś zmieniam plany, rób mi bałagany, bałagany, bałagany. Kiedy się znowu spotkamy, nie wspomnę ci nawet słowem, że nieprzyzwoitych wspomnień mam tak dużo z tobą. I dobrze wiesz, że ciągle czekam. Głuchy telefon, twe kolczyki w szufladzie obok robią bałagan w moich rzeczach. Śpiewają o tobie piosenkę, mam ją wrzuconą na pętlę. Znów nocą się snuję po mieście, znów odwiedzam to podłe miejsce. Mieszkanie mam nieposprzątane, ale i tak znów zostanie, że kiedy odejdziesz nad ranem, zostawisz mnie sam na sam z tym bałaganem. Przyzwoitych wspomnień mam tak dużo z tobą. I dobrze wiesz, że ciągle czekam. Bałagany. Tak sobie przerzucam właśnie strony książeczki do tej płyty. Patrzę na zdjęcia, patrzę na klimat, który tu się dzieje i słucham tego też klimatu, bo przecież to nie tylko przesłuchania z Państwem na antenie, ale gdzieś w zaciszach czy w zaciszu domowym takie przesłuchanie się odbywa. Jest coś z fajnej przeszłości dawnych dekad w tej muzyce i w tej płycie. Myślę również, że w ich wrażliwości. Bałagany. Tak się zaczyna debiutancki album duetu Jan Serce zatytułowany Nie będę tańczył. A pod numerem 9 na tym albumie? Twe krótkie sukienki, pomocowe pletki, jak ulubiony klip, wciąż odpalam cię na pętli. Muszę w końcu wyjść, muszę w końcu spotkać cię. Muszę w końcu spotkać cię. Gdy mnie spytasz, co robię dziś w nocy, myślę o tobie i palę papierosy i rozbrajam wszystkie niedokończone rozmowy. Myślę o tobie. Z tobą poruszam się jak we śnie i chyba się nie przyzwyczaję, chyba nie chcę. Długo nie było cię, czas przewijam jak film. Wciąż z tobą mówię, czuję się jak Stranger Things. Z tobą Zmieniam się jak we śnie i chyba się nie przyzwyczaję, chyba nie chcę. Długo nie było cię, czas przewijam jak film, wciąż z tobą mówię. Twe drinki, uśmiechy, przypadkowe gesty, na pamięć znam, lecz wciąż chcę powtarzać tamte sceny. Pytasz mnie o dziś i już nie obchodzi mnie nic. Już nie obchodzi mnie. Znów zostaję u ciebie tej nocy. Długo leżymy, paląc papierosy. Dym rozbraja wszystkie niedokończone rozmowy. Myślę o tobie. Chodzisz za mną wciąż i nie umiem przestać myśleć, co robisz, znów mówię. Z tobą choć cię nie ma, wiem to głupie. Robisz mi coś z głową, ale dobrze mi z tym w sumie. Chyba nigdy nie wyleczę się z twoich długich rzęs i już chyba wiem, co mam w planach na kolejny dzień, dwa albo milion lat. Z tobą poruszam się jak we śnie i chyba się nie przyzwyczaję, chyba nie chcę. Długo nie było cię, co przewijam jak film. Wciąż z tobą mówię, czuję się jak w strędzie. Z tobą poruszam się jak we śnie i chyba się nie przyzwyczaję, chyba nie chcę. Długo nie było cię, co przewijam jak film. Wciąż z tobą mówię, czuję się jak w strędzie. Za muzykę jest odpowiedzialny Michał Zachariasz, za teksty Aleksander Czerkawski. I to właśnie oni tworzą ten duet. Jan, serce, Stranger, Thanks. Przed chwilą również z tej płyty. Kolejny utwór w ofensywie. Co teraz? Aha, oni czekają na płytę i mam nadzieję, że będziemy mieli w związku z tym albumem mnóstwo rock'n'rollowej radości. Radio Slam. Sunny cool.

Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Live at Polish Radio 3. Materiał zarejestrowany w studiu koncertowym radiowej Trójki podczas ogólnopolskiej premiery drugiej płyty zespołu Circle Songs. Jesteśmy z wami tu i teraz. Polecam, Tomek Chyła. Album w wersji cyfrowej we wszystkich serwisach muzycznych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.